Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 4 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytamy, jak poszło maturzystom. Dzisiaj pisali pierwszy tegoroczny egzamin z języka polskiego. Rozmawiała z nimi nasza reporterka. Marszałek Senatu ma wątpliwości co do daty planowanego referendum o zmianach w Konstytucji. W Rosji zatrzymywani są opozycjoniści. Na jutro zaplanowano antyputinowskie demonstracje. Powiedzieć, czym jest tęsknota na podstawie lalki oraz interpretacja wiersza Ernesta Bryla Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. To, jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, tematy, jakie pojawiły się na maturze z języka polskiego. W warszawskim liceum imienia Klementyny Hoffmanowej jest Katarzyna Ingram. Witaj. Rozmawiałaś z maturzystami. Jakie są ich wrażenia? Jak im poszło? Prosta, temat przewidywalny i mało zaskakujący. Tak o dzisiejszym egzaminie mówili maturzyści. Znacznie opadł. Bałem się, że będzie jakiś temat, na który nie jestem w ogóle przygotowany. Taka lektura, którą chyba wszyscy powinni i tak znać. Myślę, że nikt nie miał problemu z tym tematem. Był temat o tęsknocie. Czy jestem niszcząca, czy budująca? Osoby, z którymi rozmawiałam, powiedziały mi, że pierwszy stres już opadł. Teraz bardziej niż dzisiejszymi egzaminami denerwują się matematyką. Ten egzamin na poziomie podstawowym odbędzie się w poniedziałek, a dzisiaj jeszcze, dokładnie za godzinę, rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. To Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. I zostajemy w temacie literatury. Akademia Szwedzka nie chce zniszczyć swojej reputacji, tak Michał Rusinek, pisarz i sekretarz Wisławy Szymborskiej, mówi o decyzji Akademii Szwedzkiej, która zdecydowała, że w tym roku nie przyzna literackiego Nobla. Jego zdaniem to zrozumiałe. Bywało już parę razy tak, że z powodów ideologicznych czy politycznych laureaci nie odbierali nagród właśnie i protestowali. Mogłoby oczywiście być w ten sposób. Byłby to, podejrzewam, większy skandal niż skandalem jest właśnie zawieszenie nagrody. Dlatego wydaje mi się, że rzeczywiście to była słuszna decyzja po to, żeby ratować twarz pewnej instytucji, która przyznaje jednak najważniejszą nagrodę literacką na świecie. W przyszłym roku mają być za to wręczone dwie nagrody. Przypomnijmy, Akademią wstrząsały ostatnio skandale związane z molestowaniem seksualnym oraz przeciekami dotyczącymi laureatów literackiego Nobla. Marszałek Senatu nie jest pozytywnie nastawiony do daty referendum o zmianach w Konstytucji. Planowanie go na jesień komplikują organizowane w tym czasie wybory samorządowe, stwierdził Stanisław Karczewski. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie w Senacie wniosku o referendum i ma w nim wskazać datę 10 oraz 11 listopada. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji prawnej, że wybory mogą się odbyć albo 21, 28 października, albo 4 listopada. I właściwie referendum odbywałoby się, czy odbędzie się po wyborach samorządowych, co jest dobrym rozwiązaniem chyba odłączenie tych spraw od siebie. Z punktu widzenia takiego pragmatycznego, dotyczącego finansowania, lepiej byłoby, gdyby to było razem. Ale czy łączenie referendum z wyborami samorządowymi byłoby dobrym pomysłem? Chyba nie. Marszałek Karczewski spodziewa się, że prezydencki wniosek w sprawie referendum konstytucyjnego wpłynie do Senatu w czerwcu lub lipcu. Jego zdaniem po ewentualnej zmianie konstytucji większymi uprawnieniami powinien dysponować premier. Na koniec Rosja i zatrzymania zwolenników lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Twierdzą, że wzięto ich na cel w związku z zaplanowanymi na jutro demonstracjami. Przeciwnicy Kremla zamierzają wyjść na ulice ponad 90 miast, aby zaprotestować przeciwko obejmowaniu po raz czwarty urzędu prezydenta przez Władimira Putina. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski wie więcej o planach rosyjskiej opozycji. Demonstracje mają się odbywać pod hasłem Przegońmy cara. Mówił o tym kilka dni temu na wiecu w Moskwie ich organizator Aleksiej Nawalny. Nasza strana, to monarchia. Nasz kraj to monarchia. Rosją rządzi car, ale nam nie jest potrzebny car. Wygnajmy cara. Daluj caria! W przeddzień protestów policja w 5 miastach zatrzymała współpracowników lidera opozycji. Pod różnymi pretekstami przetrzymywano ich na komisariatach i grożono odpowiedzialnością karną. Inauguracja 4. kadencji prezydentury Władimira Putina została zaplanowana na najbliższy poniedziałek 7 maja. Rosyjska opozycja nie uznała marcowych wyborów prezydenckich i podobnie jak część obserwatorów twierdzi, że wyniki głosowania zostały sfałszowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

fragment w pewnych studenckich kręgach, nie bójmy się tego określenia, kultowego już skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju, kabaretu, który jeszcze zabierze dzisiaj głos. To tak dla dodania otuchy, że zawsze jakoś to będzie, drodzy maturzyści, drogie rodziny maturzystów, bo to przecież emocje udzielające się chyba wszystkim domownikom. Można zawsze potraktować maturę jako trening przed innymi egzaminami w życiu, na studiach czy w pracy, w urzędach, warto nabrać wprawy. A jeżeli państwo, nasi słuchacze już doświadczeni w egzaminowych bojach, macie jakieś niebanalne złote rady na radzenie sobie w trudnej egzaminacyjnej sytuacji, to adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Chętnie przekażemy w świat te opowieści i dobre rady ku pokrzepieniu tegorocznych maturzystów. To jedna sprawa. Następna. Od kilku tygodni prezentujemy w Akademii Rozrywki teksty wyróżnione, nagrodzone w ostatnich latach podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Zinterpretowane przez aktorów Teatru Polskiego Radia, premierowe nagrania. Dzisiaj mamy dla państwa tryptyk i zaprezentujemy go w trzech częściach do godziny 14:00. Za chwilę pierwsza z nich, po niej pełna ognia, zaangażowania, szał trybun tam po prostu słychać, piosenka autorstwa i w wykonaniu Artura Andrusa, następnie Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski przedstawią kolejny reportaż penetrujący, ale to za 6 minut mniej więcej. Teraz Bogatynia, turniej Ugarzy, część pierwsza tekstu wyróżnionego tam w ostatnich latach, czyta Przemysław Wyszyński. Adam Świć. Tryptyk piłkarski. Klog. Kiedy stary Klok umarł, nikt nie przypuszczał, że zostawił po sobie testament. Pośród sterty rupieci, które zalegały jego małe mieszkanie, znaleziono jednak szarą teczkę, a w niej kopertę z ostatnią wolą zmarłego. Wszystko, co miał, a nie miał za wiele, Klok przeznaczył na dobroczynność. Był bowiem dobrym człowiekiem. Niewielu mogło tego doświadczyć, bo prowadził życie samotnika, ale ja znałem go dobrze. Łączyła nas wspólna pasja – futbol. W testamencie było jeszcze jedno zdanie dotyczące pochówku. Szokujące, frenetyczne i skrajnie ekscentryczne, choć Klok bynajmniej ekscentrykiem nie był. Otóż ni mniej, ni więcej stary prosił, żeby pochować go pod polem karnym naszej ukochanej drużyny. Ja tam go rozumiałem. Sam może też chciałbym tam spocząć, ale nie pozwoliłaby mi na to moja rodzinka. Niestety życzenie z testamentu łatwe do spełnienia nie było. Ani klub, ani tym bardziej władze hrabstwa nie wyrażały na to zgody. Z powodów sanitarnych, jak mówiono. Zastanawiałem się, jak obejść przepisy, żeby mój stary kumpel mógł bywać na meczach także po drugiej stronie życia? Pomysł był prosty i szybki jak strzał z woleja. Po skremowaniu zwłok pod osłoną nocy zmieszałem starego Kloga z wapnem do znaczenia linii. Drużynie zaczęło iść jak nigdy. Wygrywaliśmy mecz za meczem, często w nieprawdopodobnie szczęśliwych okolicznościach. Strzały rywali zatrzymywały się na słupkach lub poprzeczce, piłka stawała w błocie na linii bramkowej. Przeciwnicy dubletami nie wykorzystywali rzutów karnych. Awansowaliśmy nawet do drugiej ligi i wtedy skończył się zapas wapna. Wszystko powoli wróciło do normy. Choć i dziś mam czasem wrażenie, że stary jest z nami. Bóg ponoć nie miesza się do spraw piłki nożnej. Kto go tam zresztą wie? Ale wypadek z Klogiem przekonał mnie, że po śmierci zabieramy ze sobą naszą największą miłość, jakakolwiek by ona nie była. Ona nie pójdzie na stadion i nie napije się piwa. W ciemnym pokoju włączyła radio i w samotności przeżywa. Przymknęła oczy zmęczone i imię twoje powtarza. Serce ma biało-czerwone, bo to jest matka piłkarza. I od serca. Serce ma biało-czerwone, bo to jest matka piłkarza. regionie zakwitną kwiatki stokrotka, fiołek i mlecz. Wygraj dla matki, wygraj mecz i razem odwygraj. Wygraj dla matki, wygraj mecz. To jest motywacja, to chwyta za serce. To po niej cerę masz jasną, dzielny potomku wikingów. To ona w nocy nie mogła zasnąć, gdy nie wracałeś z treningu. Twój ojciec zagrał nieczysto, uciekła mu sprzed ołtarza. Okazał się zwykłym hokeistą, a ona chciała piłkarza. I razem! Okazał się zwykłym hokeistą, a ona chciała piłkarza. Niech na stadionie zakwitną kwiatki stokrotka, fiołek i mlecz. Wygraj dla matki, wygraj mecz. I ja! Wygraj dla matki, wygraj mecz. Zamartwia się siwa głowa, to jeszcze tylko 5 minut. Zaraz się skończy druga połowa, liczę na ciebie, mój synu. I uśmiech szczęścia na licu, radość zwycięstwa na twarzy. Matki polskich kibiców dziękują matkom piłkarzy. Matki polskich kibiców dziękują matkom piłkarzy. Matka na imię ma Natalia i choć to pozornie bez związku, organizuje juwenalia na całym Górnym Śląsku. Reportaż penetrujący. Może tutaj będzie ktoś wiedział. Halo, halo, przepraszam bardzo. Proszę dalej nie wchodzić. Stoję przecież. No, dzień dobry, Polskie Radio, Witkowski, program trzeci. Proszę pana, bo tutaj dostaliśmy informację, że tu jest pani Dziunia, kobieta, która ma 101 lat, a proszę sobie wyobrazić, że skacze na trampolinie. I chcieliśmy wywiad zrobić właśnie z panią Dziunią. Czy może pan Dziunio. Pani Dziunia, proszę pana, tak się odbiła od trampoliny tydzień temu, że jeszcze nie wróciła na trampolinę. Nie wróciła na... Tak, i trzeba albo czekać, albo nie wiem, co się dalej z panią Dziunią. Oj, jaka szkoda, bo ja chciałem zrobić właśnie reportaż, bo ja tutaj... A nie, chwileczkę, a co tu się dzieje, bo tu bramki stoją takie? Nie powiem panu. A dlaczego? Bo jak przejdzie pan przez 3 bramki... Przez 3 bramki? To mogę panu to zdradzić. A czy ja mogę w takim razie, bo wie pan, to jest bardzo ciekawe i interesujące. Czy tak. Ja bym chciał wejść. Pan może otworzyć tą bramkę. To jest pierwsza bramka. To pan ją otworzy, no. No już otworzyłem, teraz ma pan przeskoczyć. Zaraz. To ja mam to przez to... Tak. A nie może pan w ogóle całkowicie otworzyć, tylko ja muszę skakać? Nie mogę, jak pan przeskoczy, to będzie druga bramka. Raz. Ale jak ja mam przeskoczyć? Przecież pan mnie podtrzyma, no przecież ja... Rękę pan. Dobra. Dobra. Oj, mój kręgosłup, panie drogi, no. Aj. I co? Dziennikarska ciekawość, tak? No i co teraz? Jestem na miejscu. Druga. Tutaj ręce położyć tu. To jest wykrywacz rąk, dłoni. Kładzie mi tutaj, no. Jak to wykrywacz? No ja mam dłonie chyba, nie? Tak. No kładę, no i co? No i dobrze. No i co dobrze? Przeszedł tę bramkę. Uwaga! Co uwaga? No, czerwone skarpety, to jest. To czerwone, moje założyłem, czerwone, ale to są wypożyczalnie, wie pan, mam jeszcze 2 godziny, mogę wejść. A to nie pana, tak? Nie moje. No dobra, to może pan wejść. No i co? No nie, jestem w środku, no to pan w końcu powie, co tu się dzieje, no. Jest pan na terytorium wypożyczalni pieniędzy. I stąd te pieniędzy. Zabezpieczenia, tak. Wypożyczalnia. Wypożyczalnia pieniędzy. Może pan wypożyczyć na obecną chwilę? Na obecną chwilę. Właśnie, ja 9 zł potrzebuję. 9 zł, o wieku, no 9 zł. No. No, ale z czego się pan śmieje? Jest do wypożyczenia. Widzi pan, co to jest? Obrus. Nie obróz! To jest banknot. Proszę. Niemożliwe. Patrzyma to tutaj. Nie, ale przecież on ma metr na 50 ma. No jak to? No, jeden bilion złotych. 1 bilion złotych. Ale pan żartuje, prawda? Czyli 1000 miliardów. Pan sobie wyobraża? Zaraz. Pan to rozłoży może, bo ja wie pan, słabo mi się zrobiło. 12 zer pojedynce. Poczekaj, pan. Coś niesamowite. Jaki potężny. Na świecie. Jedyny? Jedyny. Jedyny, ale proszę pana, ale co tu jest? Co to jest jakiś wizerunek? Co to jest wizerunek jakiś? No to jest taka baba, która kiedyś trzymała podobno jakieś zwierzę, a teraz trzyma ślimaka, no. Zaraz. Pan zaczekaj, ja zdejmę okulary, bo jestem krótkowic, no. Trzeba się przyjrzeć, bo to jest rysunek przecież, no. Bo duże to jest, bo duże, ale... No to jest banknot. Nie, proszę pana. To jest, pan się pochyli, pan ma dobry wzrok? To wydaje mi się, że to jest Mona Lisa, wie pan? Nie wiem, kto to jest, ale i dwóch dwójek brakuje górnych w uzębieniach, się tak uśmiecha głupkowato. No. Nie, ona się, proszę pana, nie uśmiecha, ona się oblizuje, bo ona ma ślimaka tutaj, trzyma, tak jak dama z łasiczką była, proszę pana. A może to jest... A to jest... Symbol. No, ale to tak mi się wydaje, wie pan? Tak. Niesamowite. I ten banknot... No właśnie, co z tym banknotem? Może pan pożyczyć. Pan żartuje. Tak. Bilion? Jeden bilion? Jeden bilion, następny patrol. Proszę pana, ale na jakiej zasadzie? Oni patrolują, czy ja jestem z panem sam, czy ktoś jeszcze wszedł. Aha, rozumiem, no. Dobrze. W mundurach na przykład. No, być desant. Może, rozumiem. No. Ale jak to pan... Jak pan sobie... Zatkało mnie, bilion. No. Biliona złotych pożyczy. No. W jednym banknocie może pan sobie kupić, nie wiem, pas kultury, proszę pana, lotniskowiec, małą republikę w Azji. Ale po co? No tak, ja wiem po co, jak się ma tyle pieniędzy, to się głupot nie gada. Nie aha. Pytasz. Ja, proszę pana, ale nie, może tak to nie, a nie, wie pan, jak gdybym miał bilion, to bym sobie poszedł na kawę, na ciastko. Teraz jakby pan... Wypożyczył ten bilion, tak? No. To ja panu coś powiem. Co? To jest bilion dla pana. Ale jak to? Ten bank. Za darmo? Nie, wypożyczony to dla pana. Aha, wypożyczony, no tak. I jak pan pójdzie do tej kawiarenki na to ciasteczko, tam płyn jakiś herbatka czy coś, to jeżeli by oni panu wydali z tego biliona reszty, tak. To niech pan pamięta, że ja panu to załatwiłem. Albo jeżeli by, no nie reszty, nawet ktoś rozmienił to panu. Rozmienił nawet. Ten bilion złotych. W kawiarni? Nie, obojętny gdzie. A, obojętny. No to też niech pan pamięta, o czym? Że ja tu panu, o panu pomogłem. I co? Że to ja panu pożyczyłem ten bilion w jednym banknocie. No rozumie pan, to jest dwa... No jak będę pamiętał, to co? 1000 miliardów. To pan policzy wtedy, że... Na przykład reszty z biliona złotych, z kawki i serniczka, to ile może wejść? Nie wiem. Około tysiąca... Nie mam zielonego pojęcia. Około tysiąca miliardów. Ale co minus, pan... minus 20 złotych czy coś. I to 20 złotych dla pana? Tak, dla mnie. Był czas, gdy żyłem milionera życiem. Miałem to wszystko, o czym wy tylko śnicie. Kasę, kobiety, mrożone szampany, a ponadto przyjaciół oddanych. Potem fortuna moja zaczęła topnieć, a gdy nie miałem już nic i czułem się okropnie, pukałem do drzwi moich starych znajomych. Lecz gdy widzieli mnie, udawali niewidomych. Bo nikt nie chce znać cię, kiedy jesteś przyjacielem biedy. Taka jest prawda, nic się zrobić z tym nie da. Gdy nie masz nic, jedynym twoim przyjacielem bieda. Thank you. na nogi, nim minął rok. I wtedy starzy kumple odzyskali wzrok. A ja pytałem ich, co to za choroba, gdy widzisz tylko wtedy, jak ci się podoba. Więc teraz, kiedy już prawdę znam, zanim kiedyś znów dotknę dna, to będę bawił się i szalał do białego rana. Lecz szukał będę tylko kobiet i szampana, bo nikt nie chce znać cię, kiedy, kiedy jesteś przyjacielem biedy. Taka jest prawda, nic się zrobić z tym nie da. Gdy nie masz nic, jedynym twoim przyjacielem bieda. Nikt nie chce znać cię, kiedy, kiedy jesteś przyjacielem biedy. Taka jest prawda, nic się zrobić z tym nie da. Gdy nie masz nic, jedynym twoim przyjacielem bieda. Niewidomi przyjaciele, piosenka Łukasza Jemioły. I pan Łukasz, chcąc, znaczy nie Łukasz Jemioła, pan Łukasz, nasz słuchacz, chcąc podnieść maturzystów tegorocznych na duchu, pisze, korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, zacytujmy. Maturzyści, kochani, nie martwcie się, potem będzie tylko gorzej, a matura jest jednym z najpiękniejszych egzaminów w życiu. Przeważnie i tak bardziej od was denerwują się wasi nauczyciele. Wiem, co piszę, trzymam kciuki i pozdrawiam z jednego z chyba najbardziej zestresowanych pokojów nauczycielskich w tym kraju. Dacie radę. No tak, oczywiście, za nauczycieli też trzymamy kciuki. Panie Łukaszu, będzie dobrze, musi być. I tak sobie pomyślałam, że tutaj chyba pasowałaby sentencja wypowiadana w programie Wykopaliska przez Bohdana Smolenia. Brzmi ona: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Czasami nawet warto ich w tę biedę wpędzić. No i tego się trzymajmy, może nam się uda. A po maturach, już zaraz wakacje, urlop, odpoczynek, czyli samo dobro, Krzysztof Szubzda za chwilę ponarzeka na lokomotywy. Kontynuować będzie Krzysztof Nurkiewicz, ale proszę to potraktować jako typowe czepianie się, marudzenie, bo przecież to tylko satyra. Wszystko w krzywym zwierciadle, kto by brał na poważnie materiały, które słyszą państwo w akademiach rozrywki, zwłaszcza, że z pociągami i peronami tyle pięknych, romantycznych wspomnień może się wiązać. Wojciech Młynarski za chwilę to udowodni w piosence, ale wcześniej druga część tryptyku piłkarskiego, wyróżnionego w ostatnich latach podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, Adam Świć pisał, Przemysław Wyszyński czyta. Napastnik. Zawsze grał na środku ataku. Od dziecka miał smykałkę do strzelania goli. Jego pierwszy trener mawiał: synu, Lubański w twoim wieku to ci dopiętnie dorastał. I była to prawda. Już w wieku juniora doprowadzał do czarnej rozpaczy bramkarzy i kibiców wszystkich drużyn, przeciwko którym grał. Najlepsze kluby wręcz wydzierały go sobie. Zarabiał koszmarnie ciężkie pieniądze. Szybko trafił do reprezentacji. Już w debiucie strzelił 3 bramki w pół godziny. Klasyczny hat-trick, jak mówią komentatorzy. Był wielki. Tego lata miał wreszcie wyjechać za granicę. Kontrakt był już podpisany. Siedział właśnie, może ostatni raz, w klubowej kawiarence. Wtedy przy stoliku obok usiadła ona. Podobała mu się od dawna. Była dziewczyną jego kumpla z drużyny, ale ostatnio coś się podobno między nimi psuło. Teraz albo nigdy, pomyślał. Podszedł do niej, zapytał o coś. Ona ładnie się uśmiechnęła, coś powiedziała. Indolencja, przedstawiła się. Indolencja Strzelecka. Bardzo mi miło. I spojrzała na niego rzęsistymi, krowimi oczyma. Były piękne. Jurata, dworzec, TKP, na dworcu chłopak i dziewczyna. On z jej walizką miota się, wciąż jakby mówić coś zaczyna. Idzie, przystaje, myli krok, mówi, nie kończy, kiwa głową. I taką prośbę jego wzrok

przed nami, to był Czerwony Tulipan oczywiście. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Kinga Price z Stowarzyszeniem Formacji Chłopięcej Legitymacje wykona piosenkę, w której wątek podróżniczy też się pojawi. Pociąg jest bardzo ważnym elementem w tekście napisanym przez Jana Brzechwę. A jeżeli ktoś może teraz znaleźć nagranie tego wykonania w sieci, to koniecznie. Co pani Kinga tam wyprawia, poprawi humor. Na pewno gwarantujemy. Przed nami jeszcze ostatnia część tryptyku piłkarskiego, jednego z wyróżnionych w turnieju Łgarzy w Bogatyni w ostatnich latach tekstów. A przy okazji chcieliśmy przypomnieć, że finał 35. ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych, znanego jako turniej Łgarzy w Bogatyni, któremu Radiowa Trójka patronuje od lat, już 12 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, w programie koncert gościa specjalnego, czyli recital Hanny Śleszyńskiej, dwie części konkursu, bo i uczestnicy konkursu na krótką prezentację sceniczną wystąpią i trzy podmioty zaproszone w ramach pojedynku gości o nagrodę publiczności. To będą soliści, to będzie solista jeden, Grzegorz Dolniak, który w tym roku zdobył pierwsze miejsce na krakowskiej Pace, Grand Prix Paki, kabaret FIFA Rafa i pierwsze miejsce Festiwalu Komedii Szpak z ubiegłego roku, kabaret Kałasznikow. My dziękujemy, a tryptyk piłkarski już, Adam Świć napisał, czyta Przemysław Wyszyński. Z Afryki. I choć nie znałem Karabuckiego dość dobrze, zrozumiałem, że zapraszają nas na jakieś wielkie plemienne święto. Krzyk papugi wbił się kolorowym sztychem w mój poranny sen. Wyplątując się z moskitiery, przypomniałem sobie wczorajsze zaproszenie. Okej, pokażemy się tam na pewno, drodzy tubylcy. A wujek Jimmy zrobi przy okazji kilka zdjęć dla National Geographic i zarobi parę tysiaczków na chlebuś i zimną Coca-Colę. O wyznaczonej porze ludzie zebrali się pod totemicznym słupem. Wyległa tam niemal cała wioska. Małe dzieci, kobiety z niemowlętami u piersi, nawet bezzębni starcy. Nie było tylko młodych mężczyzn. Jane była tym wyraźnie zaintrygowana. Z małą kamerą przy oku, podnieconym szeptem, mówiła coś o niesamowitych inicjacyjnych obrzędach wojowników. Po chwili tłum ruszył w stronę polany, śpiewając i pokrzykując rytmicznie. Niektórzy malcy dźwigali z wysiłkiem duże bębny z wydrążonych pni drzewa u ruka. Przetarłem obiektyw. Byłem gotowy. Polana. Kobiety, dzieci i starcy usiedli z boku za linią namalowaną na ziemi. Mężczyźni stali w szeregu na skąpanym w słońcu placu. Po chwili rozbiegli się po nim, zajmując pozycję. Usłyszeliśmy przeraźliwy gwizd i zaczął się mecz. Wygrali żonaci 4-2, ale młody Bakulu z drużyny kawalerów zdobył dwie przepiękne bramki. Stary Morheba, ukazując w uśmiechu nagie dziąsła, powiedział do mnie: on gra jak Ronaldo, prawda? Przytaknąłem. A zdjęcia obchnąłem France Football za... U, prr, kapa, brebna, u, bakin, pasega, tega, kam, bemba, banda, pasega, la, bo, a, su, u, pasik, tiku, u, tu, u, u, parag, di, guarda, bang, sik, di, babo, sak, kat, pa, u, tu, pa, prr, kapa, brebna, a miał do tego żółtą krawatkę i pantalony obcisłe w kratkę. Nikt takich czarnych nie widział z ulic, szli tędy ludzie ze wszystkich ulic, bowiem dziwiło ich niewymownie, że nagle murzyń zjawił się w głownie. Hej, łakieru dajna, molo kocha pana na, łakieru dej, łakieru dajna, bula, bula, buena. Hej, łakieru dajna, go kawa.